श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम्। इस उत्तरार्ध के द्वारा निर्विकार आत्मस्वरूप का करामलकवत अनुभव जिसे हैं उसे कोई कर्तव्य नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो कहा, यदि आत्मज्ञानी का कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम् यह वाक्य कर्म में अधिकार नहीं है करके कह रहा है, तो फिर उसका कहाँ अधिकार है? ये प्रश्न मीमांसकों ने चिढ़ करके कर दिया एक प्रकार से वेदांतियों के प्रति, क्योंकि वो चाहते थे सबका कर्म में अधिकार बताना, नित्य नैमित्तिक कर्म में ज्ञानी का भी अधिकार बताना, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। तो पूछते हैं कि आप बताओ कि ज्ञानी का किस में अधिकार है? ये जब पूछा तो उत्तर दिया भाष्कर भगवान ने कि पहले हम कह चुके हैं कि कर्म संन्यास में ज्ञानी का अधिकार है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, इससे हम बता चुके हैं कि ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है। और ये श्लोक आएगा 5वें अध्याय में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी। तो इस पर अब पूर्व पक्षी जो मीमांसक है, जब सुना कि गीता शास्त्र ज्ञानी का जीवित अवस्था में सर्व कर्म संन्यास में अधिकार बता रहा, तो कर्म तो अज्ञानी को करना है और ज्ञानी को कर्म को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित रहना है, निर्विकार स्वरूप में, ऐसा गीता शास्त्र बता रहा है। ये जब सुना और इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो आधार बताया सिद्धांति ने, प्रमाण, वो है सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। अब इसमें ही ज्ञानी का भी कर्म में अधिकार सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि लगाते हैं मीमांसक, कहते हैं ठीक है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, ये जो श्रुति है गीता वाक्य है ये बता रहा है वशी शब्द से लेना ज्ञानी को, तो ज्ञानी सभी कर्मों को छोड़ता है, लेकिन कर्म को तीन प्रकार के होते हैं, निर्वर्तक भेद से कर्म के तीन प्रकार, अलग अलग विवक्षा से प्रकार बनाए जाते हैं ना, ऐसे चार भी प्रकार हैं, नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध, वो अलग प्रकार से, और यहाँ निर्वर्तक उपाधि भेद से तीन प्रकार बताए जा रहे हैं, कायिक कर्म, स्थूल शरीर से निर्वर्त्य जो कर्म है उसे कहा जाता है कायिक कर्म, वाचिक कर्म, वदन रूप व्यापार और बाकी कर्म, इंद्रियों से निर्वर्त्य कर्म। तो कायिक वाचिक दो हो गए और मानस कर्म। मौन रहने पर भी और शरीर से कुछ नहीं करने पर भी वाणी से कुछ नहीं बोल रहा और शरीर से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मन कुछ नहीं करता ऐसी बात नहीं है। मन तो बिस्तर पर लेटे लेटे सोने भी नहीं देता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। वो जो हो रहा है न बोलते हुए और शरीर से कुछ न करते हुए मन का सोचना, वो मानस कर्म है। ऐसे तीन प्रकार के कर्म हो गए ना, निर्वर्तक उपाधि भेद से कर्म, निर्वर्तक उपाधि भेद से। निर्वर्तक कहते हैं कर्म का निस्वादक, मन है कर्म का निस्वादक, वाणी है कर्म का निस्वादक, शरीर है। तो शरीर से निर्वर्त्य कर्मों को कहा जाता है कायिक कर्म, वाक से निर्वर्त्य कर्म है वाचिक कर्म, और मनो निर्वर्त्य कर्म है मानस कर्म। तो पूर्व पक्षी जो मीमांसक है, जीवित मात्र व्यक्ति को वो शांत बैठने नहीं देना चाहता, किसी न किसी कार्य में लगाए रखना चाहता है। लगता है ये जो कम्युनिस्ट है बैठ करके नहीं खाने देना चाहते। वो जैसे जो व्यक्ति करने लायक है उसको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए राष्ट्र के उत्थान के लिए, ऐसा मानता है। ऐसे ये जो है मीमांसक भी जीवित व्यक्ति को अक्रिय नहीं देखना चाहते हैं। अब मीमांसक कमजोर पड़ गए इसलिए अक्रिय धाम नाम चल रहा है, नहीं तो अक्रिय धाम नाम भी नहीं रखने देते हैं। तो जीवित व्यक्ति को निष्क्रिय देखना ही नहीं चाहते, कुछ ना कुछ उसको करते देखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के इस वचन से भी ज्ञानी का मात्र मानस कर्म त्याग सिद्ध हो रहा है। ज्ञानी का मानस कर्म त्याग में अधिकार है, वो अंदर से कुछ सोचे न, मन को शांत रख करके कायिक और वाचिक कर्म करता रहे, मानस सब कर्म छोड़ दे। ये उस भगवान के वाक्य का अर्थ है। आप वेदांती को भगवान के वाक्यों का अर्थ ही समझ में नहीं आता, ऐसा एक प्रकार से मीमांसक मान करके वेदांती पर आक्षेप कर रहा है। कहते हैं गीता के इस श्लोक का अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी कायिक और वाचिक कर्म भी छोड़ करके बैठे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी का अर्थ है ये मानस सभी कर्म को छोड़ करके कायिक और वाचिक कर्म का निर्वर्तन करते हुए रहता है जीवित, ये उसका अर्थ है। इस प्रकार की शंका मीमांसक कर रहे हैं कि ननु मनसा इति वचनात् न वाचिकानां कायिकानां च संन्यास इति चेत। कहते आपने जिस श्लोक के आधार पर ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार बताया है, उसी श्लोक से ये निकलता है कि ज्ञानी का मानस सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है और कायिक और वाचिक जो कर्म है उन वो तो ज्ञानी को भी करने ही चाहिए। ये निकलता है उस श्लोक से। ये कह रहा है मीमांसक कि ननु मनसा इति वचनात्, मनसा ये जो वचन है ना, पद है, पद प्रयोग, उससे ये निकलता है कि न वाचिकानाम कायिकानांच संन्यास। वाचिक कहते हैं वाक निर्वर्त्य कर्म, बोलना रूप कर्म, और कायिक कहा जाता है शरीर से निर्वर्त्य कर्म। इनका त्याग ज्ञानी को भी नहीं करना चाहिए, मानस अपने मन को शांत रखना चाहिए और शरीर और वाणी से कर्म करते रहना चाहिए मन को शांत रख करके। ये भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार की जो मीमांसकों की शंका है, इसका अनुवाद कर दिया इति चेत, यानी यदि मीमांसक ऐसी शंका करते हैं मनसा इस विशेषण के सामर्थ्य से, तो सिद्धांति कह रहे हैं कि न, न का अर्थ है ऐसा कहना उचित नहीं है कि मनसा ये विशेषण देने से मानस कर्म का ही त्याग, वाचिक और कायिक कर्म का त्याग नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, ये न का अर्थ है। तो कहा फिर क्या अर्थ है, तो सर्व कर्माणि इति विशेषितत्वात्, तो कर्म का एक सर्व विशेषण है कि नहीं, तो कर्माणि मनसा संन्यस्य ऐसा ही लिखते फिर, तो मानस कर्म आ जाता है, लेकिन कर्माणि का विशेषण है कि सर्व कर्माणि। तो ये जो सर्व पद प्रयोग है कर्म के साथ, वह बताता है कि सभी कर्म को त्याग करके, तो सभी में मानस के साथ वाचिक और कायिक भी आ गए, तो कायिक वाचिक मानसिक सब कर्मों को छोड़ करके ये अर्थ निकलेगा। तो सर्व कर्माणि इति विशेषितत्वात्, ये उत्तर दिया सिद्धांति ने। फिर यहाँ पर सर्व पद की उपपत्ति बताते हैं सर्व विशेषण की मीमांसक। यदि सर्व विशेषण उपपन्न हो जाएगा कायिक और वाचिक कर्म को लिए बिना ही कर्म शब्द से, कर्म शब्द का सर्व विशेषण यदि उत्पन्न हो जाएगा तब तो माना जाएगा कि विद्वान का भी कायिक और वाचिक कर्म में अधिकार है। तो मीमांसक ऐसा ही बता रहे हैं, कहते वहाँ सर्व शब्द के सामर्थ्य से ये अर्थ नहीं निकलता कि कायिक और वाचिक कर्म का भी त्याग, अपितु सर्व शब्द का अर्थ है कि मानस सभी कर्म, ये कर रहे हैं कि न क्या मानसानाम एव सर्वकर्मणाम इति चेत। ये मीमांसकों ने कहा कि मानस जो सभी कर्म हैं उन्हीं का मात्र सर्व शब्द त्याग बता रहा है। मन से अनेक कर्म होते हैं ना, वे सब कर्म छोड़ करके मन को शांत रख करके कायिक वाचिक कर्म करें, ये अर्थ निकलेगा। वो सर्व शब्द मन के सभी कर्मों को लेने के लिए है। मानसानाम एव सर्व कर्म नाम इति चेत, मीमांसकों के इस शंका का भी निराकरण करते हैं सिद्धांती। न, न का मतलब वहाँ सर्व शब्द केवल मानस सभी कर्मों को नहीं बताता, अपितु ये कह रहे हैं कि आप मान भी लो, संकोच इस प्रकार का कर भी लो कि सर्व शब्द का अर्थ है मानस सभी कर्म। तो मानस सभी कर्म ऐसा अर्थ कर लेते हैं तो भी सब मानस कर्म को छोड़ दे यदि, और बिना मन के कुछ सोचे विचारे वाचिक और कायिक कर्म करना चाहें तो हो नहीं सकते। मन बिल्कुल निष्क्रिय रहे और केवल शरीर और वाचिक कर्म करें कोई, तो ये संभव नहीं है। मनोव्यापाराधीन काय व्यापार और वाग व्यापार है। व्यापार कहते कर्म को, तो मन का व्यापार यानी मानस क्रिया हेतु है और कायिक और वाचिक क्रिया कार्य है मानसिक क्रिया का। और मन बिल्कुल निष्क्रिय रहे और कहें कि कुछ बोलो, मन से सोचना नहीं लेकिन बोलते जाना। वेदांत की एकाध पुस्तक का स्वाध्याय कराओ किसी ग्रंथ का, लेकिन सोचना नहीं उसके विषय में कुछ भी, और बोलते जाना, प्रवचन करना वेदांत का, हो सकता है बिना सोचे बोल सकता है। और बिना सोचे कुछ भोजन आदि बनाया जा सकता है। मानस क्या नाम कायिक कर्म ही करना है तो बिना सोचे दाल बनानी होगा हो तो कितनी किलो दाल में कितना किलो पानी डालना है और कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, सोचना ही नहीं है, दाल बनेगी, भोजन भी नहीं बन सकता। ऐसे पूजा करनी है भगवान की शरीर से सगुण साकार स्वरूप की, तो षोडशोपचार पूजा करनी है तो शुद्ध जल से स्नान, फिर दुग्धादि से स्नान, ये सब कराया जाता है, क्रम सोचेंगे ही नहीं मन से, और अभिषेक करो कहेंगे षोडशोपचार, किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है, यानी मन के व्यापार पूर्वक ही मानस व्यापार पूर्वक ही कायिक और वाचिक व्यापार होता है, ये कहा गया। तो आगे हैं, यही कह रहे हैं कि मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक काय व्यापाराणाम मनोव्यापारा भावे तद अनुपपत्ते। कहते हैं सर्व शब्द को हम मानस व्यापार में संकुचित कर भी लेंगे कि सभी मानस व्यापार छोड़ करके, तो भी फिर मन का कोई व्यापार नहीं होगा। यदि तो मन व्यापार पूर्वक, मनोव्यापार पूर्वक होने वाले जो कायिक और वाचिक व्यापार है वो भी नहीं हो पाएंगे, वो भी बंद पड़ेंगे। तो मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक काय व्यापाराणाम मनोव्यापारा भावे तद अनुपपत्ते, ये हुआ ना। आगे हैं कि पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया कि शरीर और इंद्रिय के व्यापार के लिए मन का सक्रिय होना आवश्यक है। तो कर्म के अब अवांतर दो भेद कर लो, ये जो तीनों कर्म है ना, कायिक वाचिक मानसिक, इन तीनों के अलग अलग फिर तीन प्रकार कर लो, ये दो प्रकार कर लो। कायिक कर्म भी दो प्रकार का, शास्त्रीय कायिक कर्म अशास्त्रीय कायिक कर्म, शास्त्रीय वाचिक कर्म अशास्त्रीय वाचिक कर्म, शास्त्रीय मानस कर्म और शास्त्रीय अशास्त्रीय मानस कर्म। ऐसे कायिक वाचिक मानस तीनों प्रकार के कर्म के शास्त्रीय अशास्त्रीय भेद से दो दो प्रकार हुए, और इनमें मानस कर्म है हेतु और वाचिक कायिक कर्म है कार्य। तो शास्त्रीय कायिक वाचिक कार्यों का हेतु बनेगा शास्त्रीय मानस कर्म, और अशास्त्रीय कायिक वाचिक कर्मों का हेतु बनेगा अशास्त्रीय मानस कर्म। ऐसा होगा ना? तो और बिना मानस कर्म के कायिक वाचिक कोई कर्म नहीं होगा। तो शास्त्र ये चाहता है कि शास्त्रीय वाचिक और कायिक क्रिया जीवित मात्र जो व्यक्ति है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उससे होती रहे। कायिक और वाचिक शास्त्रीय क्रियाएं होती रहें, ये शास्त्र का अभिप्राय है। ऐसा कौन मीमांसक कहता है? और बिना वो मनोव्यापार के वाचिक और कायिक कोई भी व्यापार होगा नहीं। तो शास्त्रीय कायिक व्यापार और शास्त्रीय वाचिक व्यापार के लिए आवश्यक होगा उनका कारणभूत शास्त्रीय मनोव्यापार। तो शास्त्रीय मनोव्यापार का तो निषेध यहाँ नहीं किया जाएगा, इसलिए वहाँ मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य में सर्वकर्माणि शब्द से लिए जाएंगे अशास्त्रीय कायिक और वाचिक कर्म के हेतुभूत जो अशास्त्रीय सभी मानस कर्म, उनका त्याग करके। ये सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वशी, इस भगवद गीता के श्लोक का अर्थ निकलेगा कि अशास्त्रीय कायिक और वाचिक कर्मों का हेतुभूत जो अशास्त्रीय मानस कर्म, और उन सब मानस कर्मों को छोड़ करके ज्ञानी शरीर में रहता है, यानी जीवन जीता है, का मतलब शास्त्रीय मानस कर्म तो करता है। हाँ, तो अशास्त्रीय यानी शास्त्र निषिद्ध और काम्य कर्म नहीं करेगा। और शास्त्रीय जो है कायिक वाचिक कर्म के हेतुभूत शास्त्रीय विचार है वो करता रहेगा। इसलिए सर्वकर्माणि शब्द से अशास्त्रीय सभी मानस कर्मों को ले लो, उनको उनका मात्र त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार की मीमांसक शंका कर रहे हैं। ये इस शंका को देखिए कि शास्त्रियाणां वाक काय कर्मणां कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्येत इति चेत, ऐसा कह रहा कि शास्त्रीय जो वाचिक कर्म और शास्त्रीय जो कायिक कर्म, उनका हेतुभूत जो मानस कर्म है वो हो जाएगा शास्त्रीय मानस कर्म। उसे छोड़ करके, शास्त्रीय मानस कर्मों को छोड़ करके अन्यानि का मतलब अशास्त्रीयानि मानसानि कर्माणि सर्वाणि वो मनसा संन्यस्यत, ये अर्थ निकलेगा। तो अशास्त्रीय सभी मानस कर्मों का त्याग करें विद्वान विवेकी, ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार की शंका यदि मीमांसक करते हैं तो मीमांसकों की इस शंका का भी निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि न, मैंने ये कहना भी ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं? नैव कुर्वन् न कारयन् इति विशेषणात्। वहाँ विशेषण है नैव कुर्वन् न कारयन्, नवद्वारे पुरे देही। नवद्वारे पुरे देही क्या है? सुखम नैव कुर्वन् न कारयन्, उससे पूर्व में क्या है? ये उत्तरार्ध है, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। ये पूरा श्लोक है, उत्तरार्ध है नैव कुर्वन् न कारयन्। तो ये जो नैव कुर्वन् न कारयन्, ये भी वसी का विशेषण है। तो नैव कुर्वन् का मतलब स्वयं कुछ न करता हुआ, और नैव कारयन् और न कराता हुआ। तो ये जो विशेषण है, इस विशेषण के सामर्थ्य से ये अर्थ नहीं होगा कि सभी अशास्त्रीय कर्मों को मात्र छोड़ करके और शास्त्रीय कर्मों का निर्वर्तन करते हुए रहता है, ये अर्थ नहीं निकले। ये अर्थ यदि करेंगे तो नहीं, वह कुर्वन का मतलब न करता हुआ, तो वहाँ पर तो फिर अशास्त्रीय कर्म जोड़ना चाहिए, अशास्त्रीय यानी कर्माणी नहीं वह कुर्वन, ऐसा तो नहीं जोड़ा है। तो नैव कुर्वन् सामान्य रूप से जो प्रयोग है उससे निकलेगा कि शास्त्रीयानि अशास्त्रीयानि सर्वाणि कर्माणि अकुर्वन्, नैव कुर्वन् का अर्थ निकलेगा न करता हुआ, न तो स्वयं करता है और न कारयन् का अर्थ है न कराता है। कम घातयति हन्ति कम में जैसे प्रयोज्य कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व दोनों का आक्षेप है, उसी का विवरण है एक प्रकार से नैव कुर्वन् न कारयन्, न तो स्वयं प्रयोज्य करता है न तो प्रयोजक करता है। इस विशेषण के सामर्थ्य से वाक्य शेष के आधार पर ये अर्थ निकलेगा कि शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी कर्मों को न करता हुआ रहता है। तो कहते हैं ये जो न नैव कुर्वन् न कारयन्, इससे बताया जा रहा है कि शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी कर्मों को छोड़ करके रहता है, ये अर्थ निकला ना। तो अब ये जो सर्वकर्म संन्यास है इसका विधान मीमांसक कहते हैं भगवान कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया हमने शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी कर्मों का त्याग संन्यास करने के लिए ये श्लोक बताता है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। नैव कुर्वन् न कारण इस विशेषण के सामर्थ्य से अर्थ निकला कि शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी कर्मों को छोड़ करके वशी यानी ज्ञानी रहता है। लेकिन ये सर्वकर्म संन्यास का जो विधान है वो किसके लिए है? तो जैसे वेद अध्ययन का विधान किसको है, व्याकरण अध्ययन का विधान किसको है, एकदम जो है कान सुनना बंद कर दिए हैं, आँख ने देखना बंद कर दिया, ऐसे वृद्ध व्यक्ति के लिए थोड़ी कहा जाता। बचपन में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उस ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु जिसकी है उसे वेद अध्ययन का विधान है, और गृहस्थ आश्रम की आयु हो जाती है तो आयु विशेष में विधान किया जाता है किसका, कर्म का, गृहस्थ आश्रम में विहित कर्मों का। जैसे ऐसे ये जो सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य, यह गीता वाक्य सर्व शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्मों का त्याग करने के लिए कह रहा है, लेकिन कहाँ कब करने के लिए कह रहा है, तो कहते हैं अंतिम अवस्था में। उसका अर्थ करो कि अंतिम अवस्था में जब मरना होता है उस समय मृत्यु की सूचना मिल जाती है, व्यक्ति सावधान होकर के यदि भगवान के द्वारा प्रदत्त जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को ध्यान दे करके देख लें तो मृत्यु की सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो जैसे मृत्यु की सूचना मिल जाए तो उपनिषदों में एक आता है प्रतिपत्ति कर्म, वो होता है जब पिता को लगता है कि अब हमारी अंतिम अवस्था आ रही है, जाने ही वाले हैं हम, तो अपने पुत्र को बुला करके जो जो अपना व्यावहारिक बैलेंस आदि है वो सब संभाल देता है, संभाल देना चाहिए, और व्यापार भी संभाल देना चाहिए। जैसे ऐसे जो धार्मिक कृत्य है, व्यावहारिक कृत्य के साथ साथ व्यावहारिक रीति रिवाज को भी समझाता है, ऐसे धार्मिक कृत्य को भी समझाता है कि ये अपने परंपरा के कृत्य हैं, अभी तक मैं करता आया, व्यावहारिक रीति रिवाज को भी संभालता आया, और परंपरा का जो व्यापार उद्योग था उसको भी संभालते आया, आजीविका को चलाने के लिए रीति रिवाजों को भी संभालते आया, तो आध्यात्मिकता को भी संभालते आया हूँ। अब आज से ये सारा भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, और फिर पुत्र भी, पुत्र से आश्वासन लिया जाता है, वहाँ प्रतिपत्ति कर्म में ऐसा कहा है कि वो पुत्र भी कहता, हाँ पिताजी, आज से आपके सारे कर्तव्य की जिम्मेदारी मेरी। तो उस समय फिर वो सर्व कर्म संन्यास हो गया, फिर वो शरीर छोड़ देता है। तो ये मृत्यु के समय सर्व कर्म संन्यास बताया है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते करके जो कहा वो मरने वाले के लिए, ये नहीं कि 25 वर्ष में ही आत्मज्ञान हुआ और जीना है 75 वर्ष तो 75 वर्ष ऐसे ही बिना कुछ किए पड़े रहो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मरते समय सब कर्मों को छोड़ो करके कहा जा रहा है, अपने पुत्रों को सौंपो, स्वयं छोड़ दो, ये शास्त्र कह रहा है। इस प्रकार मीमांसक शंका कर रहे हैं कि सर्व कर्म संन्यासः अयम् भगवता उक्तो मरिष्यतो न जीवत इति चेत्। यहाँ भगवत हुआ है ना, भगवता होना चाहिए, दीर्घ तकार में आकार दीर्घ होना चाहिए, तृतीयांत है भगवता। उक्त का कर्ता है भगवता, भगवता का अर्थ है भगवान के द्वारा, उक्त यानी कहा गया। तो अयम सर्वकर्म संन्यास भगवता मरिष्यतः जीवतः मरिष्यतः उक्ता, जो मरने वाला जीव है उसे कहा है अब अपनी सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंप दो, पुत्र में छोड़ दो, ऐसा भगवान कह रहे हैं सर्वकर्माणि मनसा से द्वारा ये कहा जा रहा है। न जीवतः का मतलब भगवान जीवित व्यक्ति को ज्ञान होने पर, जिसको बाद में और जीना भी है प्रारब्ध है तो फिर कुछ कर बिना किए ही जीते रहो ये नहीं कह रहा है। इसलिए जीवित व्यक्ति के लिए सर्वकर्म संन्यास का विधान है ही नहीं, उसको तो करते ही रहना है, कुछ निषिद्ध नहीं करना है, काम नहीं करना है, तो नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहो। ये मीमांसक कह रहे हैं कि अयम सर्वकर्म संन्यास भगवता मरिष्यतः उक्ता न जीवता, जीवित व्यक्ति के लिए कर्म संन्यास नहीं बताया गया। इस प्रकार की शंका यदि मीमांसक करते हैं तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि न, कहते ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य इस श्लोक के द्वारा मरने वाले मृत्यु अवस्था में मरने वाले व्यक्ति के लिए, अभी बिल्कुल मरणासन्न पड़ा है उस समय सर्वकर्म संन्यास करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, यह न का अर्थ निकलेगा। कहा यह कैसे आपको पता लगा, तो वाक्य शेष के आधार पर करते हैं। कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, ये लेप प्रत्यांत है ना, तो दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, एक संन्यस्य से बताई गई त्याग क्रिया, वो पूर्वकालिक है, और दूसरी क्रिया है आस्ते। सर्वकर्माणि संन्यस्य सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, तो संन्यास क्रिया और आसन क्रिया, ये दो क्रियाएं बताई हैं, और वो दोनों क्रियाओं का कर्ता एक है कौन, वशी, वशी है ज्ञानी, जिसके वश में अपने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब है। इसका इसके कथनानुसार इसके इशारे से चलता है, न कि इसको जिधर वो ले जाना चाहे उधर ले जाता है, वो तो अवशी होता है। मन जिधर ले जाना चाहे उधर हम जाते हैं यदि, तो अवशी, और हम मन से बुद्धि से इंद्रियों से शरीर से जो कराना चाहते हैं वो कहते हैं करते हैं शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, तो वशी। तो ज्ञानी होता है वशी, अज्ञानी होता है अवशी, तो जो वशी है वो इन दोनों क्रियाओं का कर्ता बताया जा रहा है। संन्यस्य शब्द से बताई गई संन्यास यानी त्याग रूप क्रिया, और त्याग रूप क्रिया का कर्म है सर्वकर्म, तो सब कर्मों को छोड़ करके सर्वकर्माणि संन्यस्य का अर्थ हुआ। और क्या करता है, तो आस्ते मरता है, सब कर्मों को छोड़ करके मरता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, किंतु आस्ते रहता है, आसन का अर्थ होता है आसु उपवेशन है, यानी स्थित है वो, रहता है, कहाँ रहता है, तो नवद्वारे पूरे देही, तो नवद्वार वाला जो पूर है, नवद्वार वाला पूर कौन है, ये शरीर है, शरीर में नौ द्वार है, सात तो ये हैं यहाँ से यहाँ तक, दो आँख दो नाक के दो कान छः और एक मुख, नाभि और ये मल मूत्र त्याग के लिए दो, सात ये और नाभि तो दसवां माना जाता है और कहीं कहीं ग्यारहवां माना जाता है फिर मूर्धा को भी। तो प्रसिद्ध जो ये सात और मल मूत्र त्याग के दो, ऐसे नौ द्वार वाला ये शरीर, दस द्वार कहेंगे तो नाभि को भी ले लो और ग्यारहवां भी चाहिए तो मूर्धा को भी ले लो। तो नौ द्वार, तो ये प्रसिद्ध जो नौ द्वार है, इस नौ द्वार वाला जो ये पूर है, नगर है शरीर रूपी, इसमें रहता है कौन? देही यानी आत्मा। देही का विशेषण है जो वशी है यानी ज्ञानी है, वो शरीर में रहता है का मतलब जीवित है, इसलिए मरिष्यतः सर्वकर्म संन्यास उक्त, ये जो कह रहे हैं मीमांसक, जो मरने वाला है वो सर्वकर्म संन्यास करे, ऐसा यदि विवक्षित होता भगवान को तो भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म छोड़ करके मरो, म्रियेत तो ये कहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा, वो आस्ते कह रहे हैं, रहता है करके कह रहे हैं, रहता है मतलब शरीर में ही रहता है का अर्थ है जीवित है, इसलिए जीवित व्यक्ति को ही बताया जा रहा है सर्व कर्म संन्यास का कर्ता, जो वश, लेकिन विशेषण है वशी होना चाहिए, जिसने अपने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, इनके वश में नहीं है, प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति को अपने अधीन कर लिया है जिसने, उसे वशी कहा जाता है। और ऐसा जो वशी है उसका सर्वकर्म संन्यास में अधिकार ये श्लोक बताता है, इसलिए कह रहे हैं कि न का अर्थ है मरने वाले को सर्वकर्म संन्यास बताया ऐसी बात नहीं, जीवित को नहीं बताया ऐसी बात नहीं है, ये न का अर्थ निकला। क्यों कहते हैं नवद्वारे पूरे देही आस्ते इति विशेषण अनुपपत्ते, तब तो शरीर में रहता है ये विशेषण बन नहीं पाएगा ना, मरने वाले का, मरने वाला तो शरीर में रह नहीं सकता ना, ये कह रहे हैं आगे कि नहीं सर्वकर्म संन्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनम संभवती अकुर्वतः अकारयतः। कहते हैं सब कर्मों को छोड़ करके जो मर गया प्रतिपत्ति कर्म करके, तो फिर वो इसी शरीर में रहता है ये विशेषण नहीं बनेगा, मरेगा तो इस शरीर से निकलेगा, हर शरीरांतर में चला जाएगा, पितृलोक में चला जाएगा या देवलोक में चला जाएगा, नहीं तो नरक लोक में चला जाएगा, जैसा कर्म है ऐसा, इसी शरीर में थोड़ी रहेगा मरने वाला। तो इसलिए सब कर्मों को छोड़ करके मरने वाले का तद्देह यानी जिस शरीर से कर्म का त्याग किया है उसी शरीर में रहना नहीं बन सकता, आसनम नहीं संभवती, संभव नहीं है, अकुर्वतः अकारयतः, न करता हुआ और न कराता हुआ वहीं रहना, उसी शरीर में रहना संभव नहीं है मरने वाले का। इसलिए मानना पड़ेगा जो उसी शरीर में रहता है बिना किए और बिना कराए, ऐसे व्यक्ति का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार बताया जा रहा है। वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है वशी। अब फिर मीमांसक एक शंका करते हैं, क्या शंका करते हैं? कहते हैं ठीक है, आप संबंध जोड़ना नहीं जानते, कुछ न कुछ शास्त्र के वाक्यों का और शास्त्र के वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का संबंध बिगाड़ करके इधर उधर अपने सिद्धांत के अनुकूल करके अपनी बात शास्त्र से सिद्ध करना चाहते हो, ऐसा वेदांती को मीमांसक कहते हैं। और कहते हैं कि संबंध जो है इस प्रकार वहाँ है, संन्यस्य क्रिया का संबंध इस प्रकार है कि देहे संन्यस्य इति संबंधो न देहे आस्ते इति, यानी इति संबंध न ऐसा लगाना, इति चेत कहते हैं शरीर में कर्मों को छोड़ करके वो आस्ते, आस्ते का अर्थ शरीर में रहता है। आप तो कह रहे कि नव द्वारे पूरे देही आस्ते, नव द्वार वाला जो ये शरीर है इसमें रहता है त्याग करने वाला, ऐसा आप आसन क्रिया का आधार शरीर को बना रहे हो। लेकिन वहाँ भगवान को ये अपेक्षित नहीं है, वहाँ देहे सप्तमी आधार अर्थ में है, लेकिन वो आधार किसका, दो क्रियाएं हैं, एक संन्यास क्रिया और एक आसन क्रिया। तो इन दो क्रियाओं में से देह को किसका आधार बताया है, तो आप सिद्धांति लोग कह रहे हो कि आसन क्रिया का, लेकिन कहते हैं वहाँ भगवान को ये आसन क्रिया का आधार शरीर को बताना विवक्षित नहीं है, अभी तो विवक्षित है संन्यास का आधार देह को बताना। इसलिए ऐसा अन्वय कर लो कि सर्वकर्माणि देहे, देहे सर्वकर्माणि संन्यस्य, शरीर में सब कर्मों को छोड़ करके आस्ते रहता है। वो कहाँ रहता है, जहाँ जाना है, जहाँ जाएगा वहाँ रहेगा। वो आसन क्रिया का कर्ता शरीर नहीं है, आसन क्रिया का वो आश्रय शरीर को यदि बनाओगे तब तो जीवित व्यक्ति ये अर्थ निकलेगा, जीवित रहता है करके। लेकिन देहे सर्वकर्माणि संन्यस्य आस्ते ये अर्थ निकलेगा, ऐसा अन्वय करते हैं तो उस मरने वाला ही अर्थ निकलेगा। मरने वाला इसी शरीर में छोड़ करके सब कर्मों को चला जाता है और जहाँ जाता है वहाँ रहता है, ऐसा अर्थ कर लो। ये मीमांसक यदि कहते हैं कि देहे संन्यस्य इति संबंध न देहे आस्ते इति संबंध, ऐसा करना, ऐसा संबंध नहीं है, इति चेत ऐसा यदि मानते हो तो इसका भी निराकरण करते भाष्यकार भगवान कि न, मैंने ये कहना भी मीमांसकों का उचित नहीं है। संन्यास का आधार देह को बनाना न कि आसन का, इस प्रकार जो मीमांसक शंका करते ये शंका भी ठीक नहीं है। ये न का अर्थ है क्यों कहते, इसलिए कि सर्वत्र आत्मनः अभिक्रियत्व अवधारणात्, सर्वत्र यानी सर्वत्र शास्त्रे, सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्र हैं, सभी उपनिषद हैं ज्ञान कांड, तो सभी उपनिषदों में आत्मा अभिक्रिय यानी निर्विकार है ये ज्ञात हुआ, अभिक्रियत्व अवधारणात् आत्मनः, आत्मा के निर्विकारत्व का अवधारण सभी उपनिषदों में होने से वह स्वरूपतः संन्यास का कर्ता या आसन क्रिया का कर्ता नहीं बनेगा। देहे आस्ते ये कहेंगे का मतलब देह तो अलग है और उसमें कर्मों को छोड़ने वाला आत्मा छोड़ना रूप क्रिया कर रहा है, वो स्वरूप तो थोड़ी करेगा, वो तो निर्विकार है। तो इसलिए और आसन क्रिया, एक तो हेतु ये हुआ कि आत्मनः अभिक्रियत्व अवधारणात्, आत्मा निर्विकार है इसलिए वह संन्यास या आसन क्रिया नहीं कर पाएगा, और दूसरा कि आसन क्रियायाश्च अधिकरण अपेक्षत्वात् तद अनपेक्षत्वाच्च संन्यासस्य। संन्यास का तो अर्थ है त्याग, और त्यागने के लिए आधार की जरूरत नहीं है, आसन की जरूरत नहीं है। आपको कहीं बैठना है तो आधार देखते हैं ठीक ठीक कहीं गिर न जाए, और कमरे को साफ कर लिया और उसमें से कूड़ा उठा करके किसी विशेष आधार पर त्यागना चाहिए, ये नहीं होता। वो तो जहाँ कहीं भी फेंक दो, उसके लिए त्याग के लिए आधार की आवश्यकता नहीं होती। और बैठने के लिए आधार की आवश्यकता है, और संन्यस्य ये तो त्याग है, समुपसर्ग पूर्वक अस धातु का अर्थ त्याग है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है आसन की, क्या नाम आधार की। और बैठना है अस धातु का अर्थ, तो उसके लिए आसन की जरूरत है, आधार की जरूरत है। इसलिए आसन क्रिया का ही आधार देह होगा, देह आस्ते ये अन्वय ही ठीक है, न कि देह संन्यस्य। छोड़ना ही है तो जहाँ कहीं फेंको, उसकी क्या त्याज्य ही है तो उसकी चिंता क्या है। जैसे कूड़े को संभाल करके थोड़े, जिसको संभाल करके रखना होता है उसको तिजोरी की जरूरत है कि कहीं कोई उठा कर न ले जाए, सुव्यवस्थित स्थान पर रखा जाए। और जिसको छोड़ना ही है उसको कहीं फेंक दो, कोई उठा करके ले जाए, आपको तो उसकी आवश्यकता है नहीं, ऐसा होता है ना। तो जिसको छोड़, जिस वस्तु का त्याग करना है उस वस्तु की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान अपेक्षित नहीं होता, लेकिन जिसकी सुरक्षा करनी, जिसको रखना है उसके लिए सुरक्षित स्थान की जरूरत है। इसलिए देहे आस्ते इसमें आसन क्रिया, स्वयं को बैठना है तो उसके लिए देह की जरूरत है, वो आधार बताया जा रहा है। इसलिए जीवित के ही सर्वकर्म संन्यास का विधान भगवान कर रहा है, लेकिन जीवित व्यक्ति में जो वशी है उसका, जो वशी नहीं है उसके लिए तो न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते से कर्म की अति आवश्यकता बताई जा रही है। जो वशी नहीं है उसका उद्धार तो कर्म करने से ही होगा, शास्त्रीय कर्म करने से ही। तो ये कहा गया कि आसन क्रियायाश्च अधिकरण अपेक्षत्वात् तद अनपेक्षत्वाच्च संन्यासस्य। और संन्यास शब्द का अर्थ कर रहे संपूर्वतु न्यासः, न्यास शब्द इह त्यागार्थो न निक्षेपार्थ, वो त्यागार्थक है, निक्षेपार्थक नहीं का मतलब कहीं आसन अर्थक नहीं है, हाँ रखने अर्थ में नहीं है। तस्मात, तो इस प्रकार यहाँ तक तो मीमांसकों का खंडन हुआ। अब उपसंहार करते हैं कि तस्मात् कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम्। इस वाक्य का जो अभिप्रेत अर्थ सिद्धांतियों ने बताया था उस पर मीमांसक आक्षेप करने के लिए सामने आए थे, उनके आक्षेप का निराकरण हो गया, इसलिए कथम सपुरुषः पार्थ का अभिप्राय यही निकला कि ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है। ये कह रहे कि तस्मात् गीता शास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिष्टात् आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्याम। दर्शयिष्याम का कर्ता है वयम्, वयम् दर्शयिष्याम यानी हम बताएंगे, दर्शयिष्याम का अर्थ है बताएंगे, हम बताएंगे। क्या बताएंगे? और कहाँ बताएंगे, तो आत्मज्ञान प्रकरण गीता में जहाँ जहाँ आत्मज्ञान का प्रकरण आएगा वहाँ वहाँ हम बताएंगे आगे। उपरिष्टात का अर्थ है आगे, हाँ तो बहुवचन अपने में बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है हिंदी में, जैसे आप अकेले हो तब भी कहते हम जा रहे हैं, हाँ अपने लिए अकेले भी कोई हो तब भी कहा जाता है हम क्या करें, ये पूछते ही नहीं, हम जा रहे हैं। अपने लिए भी बहुवचन का प्रयोग व्याकरण में कहा गया है, स्वयं के लिए भी हाँ, वो आदर अर्थ में है, वो आदर अर्थ में बहुवचन होता है, हाँ नहीं, हाँ तो हम कहेंगे, भाष्कर भगवान कह रहे हिंदी में भी ऐसा कहा जाता है, ऐसे संस्कृत में अपने लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, हाँ। तो आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारो न कर्मणि, ऐसा गीता आत्मज्ञानी का कर संन्यास में ही अधिकार बताती है, कर्म में नहीं। इति तत्र तत्र उपरिष्टात आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्यामः, गीता शास्त्र में जहाँ जहाँ आत्मज्ञान का प्रकरण आएगा आगे वहाँ वहाँ हम ये बात स्पष्ट करेंगे बताएंगे। इस प्रकार ये 21वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा पूरी हो जाती है।